Успомніце хоць раз таго забытага, што незабытна помніць толькі вас. Магчыма, і не ведаеце вы таго, што свет далёкай зоркі не загас. Вспомніце хоць раз свайго не першага, якому першай засталіся вы. У радасць падарожжа не завершана, расстанне ў неба ўзнеслі журавы. Успомніце хоць раз таго наіўнага, што верыў вам, што верыць і цяпер. Успомніце хоць раз таго парыўнага, што парываўся ўкрасці ваш давер. Вспомніце хоць раз свайго не першага, якому першай засталіся вы. У радасць падарожжа не завершана, расстанне ў неба ўзнеслі журавы. Успомніце хоць раз таго раўнівага, што раўнаваў вас да сябе самой. Успомніце хоць раз таго шчаслівага, які навек заручаны журбой. Успомніце хоць раз свайго не першага, якому першай засталіся вы. У радасць падарожжа не завершана, расстанне ў неба ўзнеслі журавы.